يا دم الفليل يا ويا بصر يا ويا صبر مواعيد يا محمد قدم نايل لكم لتجي يا ديا قومي قدم قدمناه إليكم لتهدي بكم وما قدمنا إلى المواد بالغربة وما قدمنا إلى المواد عندي كانوا لكوزو إلى المواد في القربة عندي بلانيا لكوزو إلى المواد في القربة أمار بدنيا لكوزو إلى المواد في القربة أمي مار لمغيا لكوزو إلى المواد في القربة أنت يا مرمو أنا تدوش مور على هكا توا إنساني مونا نعم نفهمي فمالو ويو أي واجب نبدأ به يا واجب أي واجب نبدأ به يا واجب أي واجب نبدأ به يا واجب أي واجب نبدأ به يا واجب أي واجب نبدأ به يا واجب أي واجب نبدأ به يا واجب أي واجب نبدأ به يا واجب أي واجب نبدأ به يا واجب أي واجب نبدأ به يا ara hega twain anana ku nya damal ko so nam ahaba dari mana muto nam mati marhaba mati dango kam kam tu nam bodu marhaba sagat na sala mashallah au ka de tu jan marhaba mika nya ko kunu nam Ya kaumi ya amadenwe amblanwe ya yamula efemikote ya rabbi anyala darle alama hina kera alfaqi ya ambo moyna wele makum patoni jarra sobra sawarnyu mana gami anya fatuena amblan yala mahina na age dawdala ko tuama amin alama hina na amin andugo katakalarka alla sawarnyu mandiyama amin fuete mie sawarle bo amin alla sawarnyu mandiyama amin waji jala ya rabbi lama bonya gara la gira ana baragira lakum an yara buyi alaka na bu ansarara amin alla sara bonya ka biama amina angar mo ya fuany akoni jara wi kana ni malu alaka ka sawari ka jusulu alaka e ka jara bi fila sabin alla ngi soma amin ni alaki jara wi ka jon jara wi ni masawari ka lu alaka e ka jara bi fila namu wa wailun lawanumi wailan وَوَيْلُ لَوَانُومِ وَيْلَنِ وَوَيْلُ لَوَانُومِ وَيْلَنِ إِمَّا وَمِي بُرَبُرُ imo ko bayi baraka mo ngi cece unde nya bore boro e malu alaka oyo mi malu alaka nam ite ni ale tuguni wara mo alaka ya alagina ana um la yarji wara mo alaka ya alagina ana um la yarji أهلكنا أنهم لا يرجون ورموا لك يا أهلكنا أنهم لا يرجون أهلكنا أنهم لا يرجون أرموا يرى لك يا دون بغبا دوما أهلكنا أرموا مني منا أنهم دون بغبا أشبه سورة أرموا يرى لك يا سوتك دوما أهلكنا أرموا مني منا أنهم دون بغبا la yarjihum aramu yara ala kayati amal kaduma ala kina ala mimina ala kamil ba la yarjihum ashe yal suratu ala ku haramu yara debin andani am vaati ay tugu debin ala jarawi mi kangoro jarawu benta sara bala biara la fek adiyama ni kaldu alaka wala ni malu alaka ni sara tugu soro oyo amake fila o ji jara lakum dajira naji e swadu mala jarege naji e swadu mala jarege naji e swadu mala jarege waya ji jalo ya rabbal ma bo nyakera dajira dajira lakum ani angar mo ya fuani ala ma hinana amin angar mo ya fuani ko ala kira ko bijami siki ile sulama solo de fami duga be ka fo de ya fole allahumma ajirna fi musibatina wa anjurna khayran minha inna lillahi wa inna ilayhi rajiun inna lillahi wa inna ilayhi rajiun nam Allahumma ajirna fi musibatina wa anjibuna khayran minha inna lillahi wa inna ilayhi rajiun Allah kira ko nyawul fo namu kabin wa jijalul lakum lajira inadiye fadru mawla jalege inadiye fadru mawla jalege inadiye fadru mawla jalege yalla jira ya bodi allahumma jirna fi musibatina wa angibuna khayran minha tabin aka shabar kon nofi tabin aka lon bagar kon nofi namu ni mo ba do kasa nam ya ko allahumma ajirna fi musibatina tabin di ala ni dar yanzara nyama su kuina tabin wangi buna khayra min ya yatonuma ko mi afisa mi borambur ratay inna lillahi inna lillahi inna lillahi inna lillahi ifa do be wo kasa ya fal man sura wali situgu tabin don do be wo ka bobure den man sura wali situgu yo imuso do be wo ka bobure imuso man sura wali situgu sen dia do be wo ka bobure imuso burati ke do sura wali situgu sen dia nam ñoo do ko nyaa ko wangi bu na khayra minha ko nyaa la dara la fe ndiam mi afa mi bo rambur ratay bin seddi wa jidal lakum dajira nadiye fadru mala jalege nadiye fadru mala jalege nadiye fadru mala jalege etna li kala kira ngi nga naam ka di ala ma marhaba ka din karam ko ala ma hinana ko baga ala ma hinana ala ma hinana mi dan dia ngaramo inaji swadri mala jalege inaji swadri mala jalege inaji swadri mala jalege sen na li kala kira gi nga e wala kira mi jamu kangoro e mo do kasa wala musolomo wala denu wala falu wala nalu wala kan baka dolu e ko nya falo ma jiri na fi musibatina alla anzara anjara wina wani buna khayra dunya yafandi ama ko mi afsa mi buramura tay iko anya hote namu e kwa ka ngono fi namu fondo beburu no ma beburu namu iti fondo wasi yatugo aka ngono fi de kwa anya hote alla djamu na soso seddi alla jera ka bose na liye aka bose ya bari fami meni de ngani alla ya dima mi afsa fami buramura yo ni man nyalom seddi alla ali man yala dima tabin wala za fami ye tabin alla ali man yadi o dinya lindakum ladira inaji e fadru mala jalege inaji e fadru mala jalege inaji e fadru mala jalege en ko marbe ambranu alla da da bora mura ala fandi am mi am sa alla da da wala bali man yaye alla ali man yadi ama man yemi nanu fi man ligade man li yomi nanu bi e man li gade man li yomi nanu bi e man li gade mata duniyaji mati warayu allah sabbi mata duniyaji mati warayu allah sabbi waya ji jara lakum lajira saraya bonya kadia ma fami sara bonya kadi wala bali man nyaye tabin alaka na ngiri ngiri mi sulam maru wara to alami anyali man nya tabin yande biya ya ngani nyanya namu samne biya nya kata biya ya ngani nyanya tabin ibe nyawo nyale ale ngani nyale fe tabin abada ila bani nya fi ofa ngani nyale kyai tabin ale da da ngani nyale kyai namu adusule kyai tabin abundo kyai sayti fongan nya lanya tabin ngani nya mai batu abo nyo nyale la bani nya sayti ngani nya mai e kadar banyo nyale nyani banyo nyale ngani nya mai e la bani nya waji jalu lakum dahira waji yesu ni mola dalige waji yesu ni mola dalige waji yesu ni mola dalige Sayami ye ala ta taxiralo saya ala ta taxiralo ado ka tandarami ka damatigali mie bila minya ala ka dios mo sole ka sigi don do be fale yo sanga ke doko do be korale yo sanga ke na do be ala ya do sanga ke wala darudi la le kalmaje tenja ya tu ila so bu mun ta ali wa ya di bi amkara tasal mun la la wa ma da yunu Sedi akabila wala mi ara ngira nya ngira kata kata asoro nam abiafora la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah ndunaka kukar mo ko insa alita ko zoni tike woyo ko kara bu murum na yafira kambu ka burum na ki adigi digi nam ولا قول عن يفور اللولا أكسروا قول لا إله إلا الله قبل أن يهلا بينكم وبينه قبل أن يهلا بينكم وبينه أكسروا قول لا إله إلا الله قبل أن يهلا بينكم وبينه قبل أن يهلا بينكم وبينه قبل أن يهلا بينكم وبينه Sulam angwara siya ke? Kau la la ilaha ilallah. Angwara siya ke? Kau la la ilaha ilallah. Lela kuma tu siya bos siya siya ya. Kau la ilaha. Eh ni saya mati. Benakum. Anu ye wa benak. Eh ni zikra mati. Benakum. Anu ye wa benak. Saya gerungar mati. Benakum. Anu ye wa benak. Dia tu mak dia kalama fo. Siapa dia kau tu dia kalama fo. Ni saya mati dunia le tiap hari. Allah ya la bena kuma bena Allah ya la bena kuma bena Allah ya la bena kuma bena Allah jere ka wa shabari wa man kana ayr kalam ye la ilaha illa allah dalal jannata namu koni mo mo ko ma la banga ke kalmat sadale koni ka bokel le ko sagar generali bin wala sen ali ka la kira ni nga namu mo mi do kalma fo labi wala sala sira mashi ka fo do bin asa sa sira mashi ka fo namu asa kil na makalma fo bin adu ti afo sabi e ko badile arsiru qala la ilaha illa allah qabla yala benakum wa benahu Wajalika ahadamu wa adamu Adamu Adamu Adamu Adamu Adamu Adamu Adamu Adamu Adamu Wala za jurumuru bembena Adamu Adamu Yekala mabwa fajara zarenengwo Adamu Adamu Asa jurumuru bembena Adamu Adamu Yekala mabwa fajara zarenengwo Adamu Adamu Asa jurumuru bembena Adamu Adamu Yekala mabwa fajara zarenengwo Adamu Adamu Asa jurumuru bembena Adamu Adamu Yekala mabwa fajara zarenengwo Adamu Adamu Asa jurumuru bembena Adamu Adamu Adamu Adamu Asa jurumuru bembena Adamu Adamu Sare biya ko ke kala ma fo ana je ko wajjal ga akadamu wa akadamu wala sha jurumuru bembena mo ko biya sa wadde kase ati asoro ka fo yo biya nya biya gina lira ni mo gina ka fo riya e to gina fere lira e ga ni mina nya sha yalla sha la yaru jurumu minu atayara majanna fil jannati majanna fil jannati Jamme ara jusuru nya kan ngani nyari nya Femi biyan dara da fo jusula nya fo ngani yalla nya Namu Alako illa man ata Allah bi kalbi salim Wallahi Namu Jamala kase mo siti kisi mo siti dwar ginara fo mo minna nabbi kalbi salim ni kisi kisi ni Afi Jusuru kisi am navigate jusura Ya siri ya tiara Filanga fu ya tiara Nanyema ya tiara Siri siri te jusura Konongo ya tiara Jugu ya tiara Jusuru kiri ri wurle duwar jinara Wurle kisi kiema lara Wurle la benya Kola la ilaha ilaha Kola ya la bena ku wa bena Kola ya la bena ku wa bena Kola ya la bena Ke man nyam dooru mo amere gisu chay man nya chay ke ko chay nya sala ka sie jamla ka na ko ay ani bo atisie atisie ka ni bo akana balam balam magarbe mi redo sa amere ga ni nitie le man nyam ko bere sala ka sie mi sama ya kana a ser bere mi ya kaw sere ba ka do ani ale tie aya ko ko atemara mi ta kana ba ka ko ni mi nay o ni ben wole tabin kumre fele kana ba ka tay namu kumre ko wole ka tabin ko fele kana ba ko ni boy wole la duguma tabin ko fere nyaari gati kamra ya la bena ku wa bena kamra ya la bena ku wa bena kamra ya la bena jamra ga ma ka fanya ka tisira soro Jamla ga sia ko. Tabin. Nya ga sia ko. Dala masa ya fuaye. Namu. Ata kala ko ina mudiga fulana kala ka jawa ka ja. Ndiga la na ra jombere. Asa wati sia nda ko ni mina. Masie. Tabin. Soro nyar ko mana ni. Tabin. Ato ka tian fo. Tabin. Ala ya fuaye. Ta fo irile wanu ye. Ata kala ginara. Namu. Ye do be ni. Ata kala jeta. Tabin. Ni ala to son mbiaka. Nan mo bere to son mbiaka. Ata ira alinira tabin sedna ngara yule ta ngara irul wanu fe ayale jeta ka diama enan wol jele kana wolal wol man nyamogo nya nam ala mala ko wolal ni le fota tabin akol man nyamogo bred do ni ti bof yof yow hada ya ra wata yele ta makana o ti dwara o bil janati ari ngara le man nyamogo bred ni ti bof yof yow hada ya ra wata yele ta makana o ti dwara o bil janati ni senna ngara yulu tiena senna jibrul ya bila sira tabin ni senna jibrul kana namu alena akini moro kamba fori namu na akini moro kamba fori arigina arigina foto biara tabin wala ba hada yara makana bere jaje hada yara makana bere jaje eto wala ferra namu ni ya bo fedi ni ya bo ferra namu ni senna ngara yulu ya jielu anya namu ni akale jielu anya tabin wana haya ngawa ni bale jeka tabin Asawon mi ala jeka. Namu. Ya ya tuha nafsul mutmainat. Tabin. Arjina ya rabbik. Namu. Raliyatan marliyatan. Tabin. Wadi yo li jambadi. Namu. Wadi yo li jannati. Tabin. Ya la ni mafande nyani. Namu. Ni muti geringeri. Tabin. Sula maraka na tuanya geringeri. Namu. Ya nyara gusur mafande nya. Tabin. Gusura ta dengan nyale ka. Tabin. Ara ba sigi sigi ka. Namu. Liman nyala ma ya liman nyaya rama. Tabin. Kana sigi mogorra. Namu. Mo mo sigi ndai rasi mo mo biera. Namu. Ni liman yamoko tu liman yamoko biema namu ma kana bere janate woni le sala kasse yena lo ason biaka yele ni ma fanni nyani orje mo yasegi ila digi mo yasegi ila digi patana tigi ma naam mla nyani ala ka wala ni bered ma amina ral ya debe di amaka ye mal ya ta debe di amoko ye ral ya ta debe di amaka ye mal ya ta ike mi ka kaw ke di ara lay debin sarani ala ka diwa adi ara le tuye debin ole beralia debe di amaka ye maliata debe di amoko ye raliata debe di amaka ye maliata debe di amoko ye nam ba joli nwa do jona jona debe ba di nya jo merera wa di bi ya ta do dana te nya di ginara debin man nya mogor ni e mina nyama ole nam marhaba ala ma hinana na نعم مرحبا هو نقول فنان مرحبا ابي شهاب مرحبا مي يا لا نعم حالي ادو اتاي ان شاء الله نعم على ادينا مي على ما وصل نقول سارتا هو اكان انغال مولا انغال تشاش kata kumashi anda do kumashi kango albaki alika ale mina kashia kuoni hoa nga taka danjira danjira kata ngol ndo bie kiye hoa anga na wayna wa madina la ma dabiri jaina wa madina la ma dabiri jaina wa madina maryamu jaina wa madina la maryamu jaina wa madina la maryamu jaina wa madina a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi min hasibana su'aydaku ayakulu amana والغلبتنا لجنا نغبون ريان دمانا لجنا تجبو ريان لمانا الكجبين ريان لمانا الكجبين قلب لامي معاذب الناس أهدركو يقولوا آمنا وهم لا يهتدون والغلبتنا لجنا نغبون ولا يعلم أن الله لا إله سجده ولا يعلم أن الكذبين ولا يعلم أن الكذبين نعم علي بلام على اللي هربوا سواء كورلو حسب الناس لكن تويبي نعم ما فو ينفيلو فيا نعم وان فو تابين ما سيكو كوسو نعم على اللي هربوا سواء كورلو حسب الناس يلا مغر كا جدلوا ايدراكو سلامر كا جدلوا ايدراكو قدر قبر رل واو مغلانا لا يكتن يا رب دي جار را ايا قولو القري قصو رامنا على بني انا ولا دي جار جربي ايا قولو القري قصو رامنا نعم قرانا جيغرا كديا لا كيراما نعم ماكالي جابين afi ya ji gadi ala kira mamaka nam ngal mo ya fuwan ala kira wurura nam mo ko fila nam kira ka soka diama sebin ni kira ya diama bona gi ke dia la kira ma dogma dogma asantane sawa na dama nga نعم الف لام ما سبنا سوى ان يكونوا امنا وهم لا يكونون والغربتنا الذين من قبلهم لا يعلمون الله لا يعلمون ولا يعلمون الغيبين ولا يعلمون الغيبين ويعمل نعم عليه سنتين سوى كنولي سوى ان يجريك على كيراما سوى ما يكون يونارا سوى ما يدري على كيراما Mohamed Dora Sulama Yarao. Ana mogori ya mena kiar toro. Arar toro la kiar koso. Kiar toro Sulama Adina koso. Alif lam mim hadbana tu alqabu. Ayaqulu amana wa hum la yakununa. Alladina min qablihim. La lamana la yadzaku. Wa la lamana alqayyimina. Jalawule mo shama mbiri, mo shama mbiri jalawule ya firi. Kabwa kakuoka, eshama kisu yelema. Kabwa laka, e mo shama ngafila ngafuye, kashama ngakafiri. La kala jarabu do ti asoro namu na ko ba gidira le ketaka namu ana do suma yarau namu ko la kira mawo awari bi katia ko ya libna min wasibana suma yarau ayakunu amana wa umra bidana radbatana ladina min qablihim wa ya lamana la ajina sadaku wa ya lamana al-ghaibi ajibina wa ya lamana al-ghaibi musor bi afé musor kumba bar bi afé e bi kera sia de musor asia adona la kera dinara musor bi akabara kevin do bi akabara katwa kelena so ayrabu wa yakulu amana wa hum la kutana lakadana najina mingabule la yalamana lao la jina sadaku la yalamana alqalbi kamer kala Oh America lo emara bunu yakri yori arka lo la kira nana tiani arka soka do dinara arma so mo gore karmina tiar tiar tiar jangara ale ta kulo ka do mena tiar gelitara ale jebele bele bina takko